ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुद्ध जीवन है श्रेष्ठ जीवन। शुद्ध का मतलब जिसमें काम क्रोध लोभ नहीं है, अथवा कम से कम वो प्रयास है काम क्रोध और लोभ से मुक्त होना। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामस क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतम् त्वयां त्यजेत्। अर्थात नरक के तीन द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ, और इसलिए ये तीनों का त्याग करना चाहिए। तो ये तीनों से मुक्त होना कठिन है, क्योंकि इस भौतिक संसार में सब लोग की चेतना दूषित। हम इस भौतिक संसार में है क्योंकि हम काम क्रोध लोभ और मोह मद मत्सर ये षड रिपु से हम लिप्त है, और हमारे चेतन में असंख्य प्रगाढ़ भौतिक आसक्तियां है। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है काम क्रोध लोभ से विमुक्त होने का प्रयास, परंतु आसुरिक सभ्यता में काम क्रोध लोभ मोह से विमुक्त होने का प्रयास नहीं है, ये तीनों का विकास होता है, वो प्रयास होता है। विशेषकर कलयुग में और आधुनिक युग में, विशेषकर टीवी का माध्यम से सबका हृदय में काम क्रोध लोभ की वृद्धि होती है। तो क्या उपाय है? यदि हमारा हृदय में काम क्रोध लोभ रहते हैं तो हमें पुनर्जन्म करना पड़ेगा, और वो पुनर्जन्म उच्च या नीच होगा वो तो निश्चित नहीं है, परंतु कलयुग में ज्यादातर लोग मनुष्य शरीर चढ़ के नीच योनि में प्रवेश करते हैं। तो क्या उपाय है? उपाय यही है, हरे नाम एव केवलम खलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव कथिरन्यथा। इस कलयुग में कठोर तपस्या करना बहुत कम लोग कर सकते हैं, और जो करते हैं तो उससे खास फायदा नहीं मिलता, क्योंकि कलयुग में युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। इसलिए शास्त्र का निर्देश है हरे नामा, हरि नाम करो, हरे नामा हरि नाम करो, हरे नामा हरि नाम करो, तीन बार एक श्लोक में तीन बार उपदेश हरि नाम करो। कलो नास्त्येव, ना अस्त्येव, कोई दूसरा उपाय नहीं है, और वो उक्ति भी तीन बार कहना है, क्योंकि कलयुग में लोग की बुद्धि कम होती है, इसलिए जोर से और बार बार बताना पड़ेगा, फिर संभावना होती है कि लोग समझ लेंगे। हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है इस कलयुग में। तो कलयुग का प्रभाव से बहुत सभी लोग तो पतित हो गया है, परंतु चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा में उससे इस कलयुग में हम सब जो पतित है, हम चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। वो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन क्या है? सामान्य तो लोग का विचार है कि जो भी पंथ हम पालन करते हैं तो वो अच्छा होता, तो जो भी उपासना आप करते हैं वो अच्छी हो। परंतु कभी कभी हम देखते हैं कि महान महान ऋषियों भी वास्तव में व्यभिचार है या साधु नहीं है। तो साधु का मतलब जो सत है, जो काम क्रोध लोभ से विमुक्त होते हैं, और जो वास्तविक उपदेश देते हैं, वो वास्तविक उपदेश क्या है? शास्त्र के अनुसार। और शास्त्र का विचार है बृहन्नारदीय पुराण कि कलयुग में सब का उद्धार करने का उपाय है हरि नाम संकीर्तन। बृहन्नारदीय पुराण में ये प्रमाण है, और श्रीमद् भागवत जो श्रेष्ठ प्रामाणिक शास्त्र, उसमें भी इस उपदेश है कृते यध्यायतो विष्णुं त्रैतायो यज्ञतो मखाय द्वापरे परिचार्यायं कलोद्धत हरि कीर्तनात्। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सत्य युग में युग धर्म था विष्णु के ऊपर ध्यान करना, त्रेता युग में युग धर्म था यज्ञ, द्वारप युग में युग धर्म था अर्चन, और कल युग में हम इस युग का धर्म पालन करने से हम सभी आध्यात्मिक फलों जो पूर्व युगों में लोग मिलते थे ध्यान से, यज्ञ से, आचरण से, हम एक ही फल और भी मिल सकते हैं इस कलयुग में इस बहुत ही सरल उपाय से, वो है हरि कीर्तन। तो हरि कीर्तन करना बहुत सरल है, और सरल होते हुए भी बहुत शक्तिमान, क्योंकि भगवान हरि, भगवान कृष्ण और उनका नाम दोनों अभिन्न है। तो यदि हम पूरी श्रद्धा से हरि नाम कहेंगे तो हम अनुभव करेंगे कैसे वो नाम है कृष्ण। तो हरि नाम का प्रभाव है शुद्धिकरण, और इसलिए प्रमाण है, प्रथम प्रमाण है शास्त्र प्रमाण, और दृश्यमान भी है। हम सब देख सकते हैं कि लोग जो पतित असंस्कृत बहुत नीच थे, अभी उच्च हो गया हरि नाम से। नीच उच्च इस विचार हम जाति के अनुसार नहीं करते, हम व्यवहार के अनुसार करते। तो पाश्चात्य जगत में श्रील प्रभुपाद का वहां गमन करने के पहले तो लगभग सभी लोग मांसाहारी थे, सब लोग व्यभिचारी थे। और ये चार नियम जो जीवन शुद्ध करने के लिए हम पालन करते हैं, मांस मछली अंडा ये सब वर्जन करना, सभी प्रकार का नशा वो सब वर्जित है, और जुआ खेलना इत्यादि, और व्यभिचार, ये सब चरण है। परंतु पाश्चात्य जगत में और भारत में भी अभी तो भारत में स्थिति इतना खराब नहीं है, उस तरफ हो रहा है कि पाश्चात्य देश में श्रील प्रभुपाद का गमन का समय तो प्राय सभी लोग तो ये सब पाप कर्म से लिप्त है, और नहीं जानते थे कि ये सब पाप ही है। परंतु पाप ही है। तो अभी पाश्चात्य जगत में बहुत परिवर्तन हो गया, और बहुत से लोग शाकाहारी हैं। ये सब कृष्ण भक्ति प्रचार का अभाव है। और यहाँ भारत में स्थिति विपरीत है कि लोग जो परंपरा से शाकाहारी थे अभी मांसाहारी बन जाते हैं। मांसाहार हर रोज बढ़ते हैं और पाश्चात्य जगत में कम हो जाते हैं। तो प्रमाण है कि हरे कृष्ण महामंत्र से लोग का उद्धार होते हैं, वो प्रमाण विशेषकर पाश्चात्य देशों में है कि लोग जो पहले मांसाहारी थे, व्यभिचारी थे और सभी प्रकार के पाप करने वाले थे, अभी इस शुद्ध कृष्ण भक्ति जीवन ग्रहण किया है। तो क्यों? तो सामान्य विचार है कि जितने भी हम मांसाहार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा लेते हैं, तो हम उतना सा सुख मिलेंगे। लोग ये सब करते क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है ये सब असत आचरण करने से हम सुखी होंगे। तो मांसाहारी का विचार में मांस का स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन जो शाकाहारी है वो मांस खाने का चिंतन से बॉमे जाना चाहते, उल्टी जाना चाहते। तो कृष्ण भक्ति ये सब शाकाहार मांसाहार ये विचार के बहुत ऊपर है। हम देखते हैं बहुत पशु भी शाकाहारी है, जैसे बंदर, तो बंदर तो बड़े साधु है, जंगल में रहते है, कुछ कपड़ा नहीं पहनते, शाकाहारी है, लेकिन बड़े व्यभिचारी भी है। तो केवल शाकाहारी होने से जीवन शुद्धता नहीं है, परंतु यदि मांसाहार होते है जीवन अशुद्धि होती है। तो कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम का प्रभाव से दिनो हीनो जो तो छिलो हरि नाम है उद्धार। बहुत से लोग का पापमय जीवन तो परिवर्तित हो गया है। तो आप सभी लोग बहुत भाग्यवान हैं, आप इस पुण्य भूमि भारत भूमि में जन्म लिए हैं, और विशेषकर इस देश में वातावरण अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए। परंतु कलयुग का प्रभाव से धीरे धीरे वातावरण प्रतिकूल हो रहा है। तो बहुत से लोग तो गांव में जन्म लेते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होने के पश्चात युवकाल में सिटी जाते हैं, और सिटी में वो सब व्यसन जो है वो सीखते हैं, और बहुत उत्साहित होते हैं वो सब के लिए। तो इस प्रकार भारत देश में भी काली युग का प्रभाव बहुत बहुत बहुत बहुत होते हैं। तो इस काली युग का प्रतिकार करने का उपाय है कृष्ण नाम संकीर्तन। कृष्ण नाम संकीर्तन से लोग जो अभी नरक के ओर जा रहे हैं, ऐसे लोग तो बड़ा संत हो सकते। तो सामान्यतः संत शब्द से हम समझते गृहत्यागी सन्यासी, परंतु वास्तविक संत कौन है? जिनका हृदय में शुद्ध कृष्ण भक्ति है। गृहत्यागी या गृहस्थ भी हो सकते, परंतु यदि किसी का जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, तो वो ही परम संत है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद और श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश अनुसार हम प्रयास करते हैं पूरे दुनिया में इस कृष्ण भक्ति प्रचार करना। हम का मतलब हम जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़ी है। तो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए हैं, इनके साथ कोई दूसरे नहीं है, कोई एक भी सहायक इनके साथ कोई नहीं गया, परंतु उनका पूर्ण विश्वास था कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे गुरु महाराज है, स्वयं कृष्ण भगवान है। शायद आपको मालूम है कि श्रील प्रभुपाद कलकत्ता से न्यूयॉर्क गए थे पहली बार कलकत्ता से बोस्टन, बोस्टन से न्यूयॉर्क, तो पहले बार जहाज से गए थे और सागा के बीच में इनके तीन बार हार्ट अटैक हुआ। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बहुत कष्ट लेके कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे। तो उसी अवस्था में श्रील प्रभुपाद बहुत बीमार के बीच स्वप्ने में उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण और इनके सब अवतार श्रील प्रभुपाद के साथ थे और सब इनको बताया कि मां सूचा सोचो मत, हम तुम्हारे साथी हैं। तो श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए थे, परंतु उनका पूर्ण विश्वास था कि मेरे साथ तो सबसे बड़ा सहायक है, वो सहायक है श्री कृष्ण। तो हम श्रील प्रभुपाद जैसे इतने बड़ा प्रचारक नहीं है, परंतु हमें प्रयास करना चाहिए कृष्ण भक्ति पढ़ाने में, क्योंकि हमें मालूम है कि इस कृष्ण भक्ति के अलावा विशेषकर कलि युग में किसी का भाग्योदय नहीं हो सकते। यदि लोग कृष्ण भगवान के बारे में पता नहीं मिलेंगे तो काम क्रोध लोभ परायण होने के कारण से वे नरक जाएंगे और उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्साया का प्रभाव से लोग नीचे जाते और नरकवास के बाद बहुत जन्मों में नीचियों ने में रहते हैं और बहुत बहुत सालों के बाद फिर अवसर मिलते हैं मनुष्य जन्म प्राप्त करना। तो कलयुग में लोग हर रोज इतने सब पाप करते हैं तो उनसे वो पासपोर्ट है, वीजा है नरक प्रवेश के लिए और वहां पर बहुत लंबा समय रहना, क्योंकि लोग का ज्ञान नहीं है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं तो काम क्रोध और लोभ से दूर रहो, परंतु सबके घर में टीवी का माध्यम से हम शिक्षा मिलती है काम क्रोध और लोभ के परायण हो। तो इसलिए हम सबको कहते हैं तो आपका घर से टीवी निकाल दो और सभी स्वजन कुटुंब के साथ हरि कीर्तन करो और भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत भक्ति रसामृत सिंधु ये सब भक्ति ग्रंथ पाठ करो। तो इस भक्ति अभ्यास से आपका फायदा होगा। कुछ फायदा नहीं होते हैं काम क्रोध और लोभ से, कुछ भी नहीं। फायदे नहीं होते, हानि होते। तो जीवन को नष्ट करना, इस प्रकार काम क्रोध और लोभ से लोग तो अपना दुर्लभ मानव जन्म नष्ट कर लेते, तो ऐसा उचित नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें वो ही आचरण करना चाहिए जिससे हमारा परम हित होगा, और वो संभव होते हैं हरि कृष्ण महामंत्र जप और कीर्तन करने से। तो ये हमारे निवेदन है, हम यहाँ आए हैं और हम जो बोलना चाहते हैं वो बहुत ही सरल है। हम ऐसी बात नहीं बोलते हैं जो बहुत कठिन है समझ। सब कुछ जो हम कहते हैं वो शास्त्र से, गीता और भागवत से निर्धारित है। तो ये बात समझना कठिन नहीं है। क्या है श्री कृष्ण का उपदेश, क्या है भगवद गीता में वो उपदेश, उसका सार अंश समझना बहुत ही सरल है कि ईश्वरीय जिसमें हम अभी है, वो सूर्य जो हम धारण करते हैं वो तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, मृत्यु सबके सामने है। केवल वृद्ध लोग के लिए नहीं है, तो शिशु भी मरण के रास्ते में है। शायद वो शिशु का मरण 80 साल के बाद होगा और शायद 80 सेकंड के बाद होगा, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन सब मृत्यु के पथ पर फथिक है। तो हमारा संकल्प होना चाहिए कि हमें जो भी करना है इस दुर्लभ मानव जन्म में, परम सत्य परम ब्रह्म श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए, और सब कुछ जो प्रतिकूल है कृष्ण भक्ति में वो सब वर्जन करना है। वो ऐसे यदि हम जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा भक्ति का विकास हो, और धीरे धीरे ये सब काम क्रोध लोभ जो हमारे शत्रु हैं वो सब धीरे धीरे कम जाएगा, उसका प्रभाव कम जाएगा। और इस प्रकार हम कृष्ण भक्ति में अग्रसर होते हैं और हम अनुभव कर सकते हैं। तो कैसे भगवान श्री कृष्ण हमको कृपा प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत में हमें अच्छी तरह नहीं मालूम हम क्या करते हैं। हम कुछ मार्गदर्शन मिलते हैं भक्तों से, और इसलिए हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, परंतु पूरा भगवत तत्व विज्ञान जिसका विस्तार वर्णन है श्रीमद् भागवत में, तो वो सब एक दो दिन में समझना संभव नहीं है। परंतु हम शुरुआत में श्रद्धा से हरि कीर्तन करते हैं और हम प्रयास करते हैं ये सब नियम पालन करना, तो वो विश्वास होने चाहिए। खास आपका ऐसे बैकग्राउंड है, आपकी संस्कृति ऐसी है, तो आपको ज्यादा कन्विंस करना, आश्वस्त करने का जरूर नहीं है। आपकी संस्कृति से आप आसानी से ग्रहण कर सकते कि श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान ही है। बहुत देव देवी भी है, परंतु श्री कृष्ण परमेश्वर है, सब देव देवियों के स्रोत है और सब देव देवियों के स्वामी है। तो इसलिए हमारा परम कल्याण होते है श्री कृष्ण की उपासना से। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अंतवत्थु फलं तेषां तद्भावत्यपमेदसा, अर्थात जो देव देवियों के उपासक है वे विशेष बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वे देव देवियों की पूजा आदि करते हैं भौतिक वरम प्राप्त करने के लिए। हे भगवान मुझको पैसा दो, हे भगवान मुझको अमेरिकन वीजा दे दो, तो ये सब फल जो हम देव देवियों से मिल सकते हैं ये सब क्षणिक है, क्योंकि जीवन ही क्षणिक है। तो जो बुद्धिमान है केवल श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और वो शुद्ध भक्ति से हम ऐसा फल मिलते हैं जो सनातन है। भगवान कृष्ण सनातन है, हम भी सनातन जीव है, परंतु मायाग्रस्त होने के कारण से हम अभी इस असनातन वातावरण में हैं। तो हमें बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु प्राप्त करना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये हमारा हल है। तो इससे मुक्त होने का कारण श्री कृष्ण की भक्ति। दूसरे देव देवियों की उपासना से हम जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल शुद्ध कृष्ण शुद्ध चेतना नहीं मिलेंगे। सब कुछ जो हम देव देवियों से मिलते हैं वो सब क्षणिक फल है, परंतु श्री कृष्ण से हम जो मिलते हैं वो इस जीवन में हमको आनंद देते हैं और इस जीवन के बाद श्री कृष्ण की कृपा से हम इस भौतिक संसार में वापस नहीं आएंगे, हम सीधे भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में जन्म कर्म च मे दिव्यमे वंग्यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजन। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो जानते हैं कि मेरा अर्थात कृष्ण का तथाकथित जन्म और कर्म सब चिन्मय है, सब दिव्य है, श्री कृष्ण हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है, वे सदैव त्रिगुण के अतीत है और इसलिए उनका खेती हुई जन्म तो वो जैसे हम समझते तो उस प्रकार का जन्म नहीं है। श्री कृष्ण अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं इस भौतिक संसार में और हम कैसे अलग अलग सूर्य मिलते हैं कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्ति। हम पुण्य कर्म पाप कर्म ये दोनों का कर्म दोनों प्रकार के कर्म फल से हम अलग अलग प्रकार का शरीर मिलते हैं। जो पुण्यशाली व्यक्ति है जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी ऐ दमान मदापमान तो अवसर मिलते हैं तो अच्छी शिक्षा मिलना बुद्धिमान होते हैं उच्च कुल में जन्म लेते हैं और धनी के घर में जन्म लेते हैं और ऐसे पुण्यशाली लोग का पुण्य से तो उसका रूप सुंदरता है। परंतु ये सब प्राप्त करके भी ये सब क्षणिक है, इसलिए बुद्धिमान लोग प्रयास करते हैं वो वर प्राप्त करना जो सनातन है और वो ही कृष्ण भक्ति ही है। तो इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं तो आप हरि नाम संकीर्तन कीजिए, आप शिल प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। शिल प्रभुपाद की ग्रंथों में साधारण धर्म तो नहीं है, उस ये शिल प्रभुपाद की सभी पुस्तकों में तो ऐसा उपदेश है जिससे हम सदैव उत्साहित रहेंगे श्री कृष्ण की भक्ति में। वो ही भगवत तत्व विज्ञान है, वो किसी का काल्पनिक विचार नहीं है। सब कुछ जो श्रील प्रभुपाद हमको सिखाए वो सब शास्त्र के अनुसार है। गुरु साधु और शास्त्र की श्रील प्रभुपाद सही गुरु है यही प्रमाण है कि उन्होंने हमको केवल यही दिए थे जो इनकी गुरु श्रील प्रभुपाद को प्रदान किए थे। तो यही परंपरा, गुरु का मतलब नहीं है कि वो कुछ नया आविष्कार करते, नहीं, ये कृष्ण भक्ति नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना है। क्योंकि कृष्ण भक्ति है सब जीव का स्वभाव है, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब कृष्ण का दास है और केवल यही बात समझने से हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त हो सकेंगे और हम श्री भगवान के धाम जाने के लिए हम तैयार होंगे। तो ये कृष्ण भक्ति कोई हल्का बात नहीं है और जो कृष्ण भक्ति सिखाते हैं तो वो शुद्ध भक्त होने चाहिए। वास्तव में शुद्ध भक्ति में शिक्षा देना नहीं होते हैं, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति सब जीव का स्वभाव है। इसलिए शास्त्र में बताया गया कि श्रद्धा शब्द विश्वास को है, सूर्य निश्चय जय कृष्ण भक्ति कोयले सर्व काम कहता है। तो कृष्ण भक्ति सबका हृदय में है, सबका मन में है, परंतु अभी लुप्त हो गया है, हमें नहीं मालूम क्या है भक्ति। वास्तव में वो जीव शुद्ध अवस्था में काम क्रोध लोभ से मुक्त होने के कारण तो स्वभाव से ही कृष्ण का स्मरण करते, परंतु चूंकि हम अनादि काल से हमारे प्रभु श्री कृष्ण को भूले हैं, इसलिए हमें कृष्ण भक्ति साधना करना चाहिए, जिससे हमारा प्रेरणा होगी वो सुप्त कृष्ण भक्ति का पुनः जागृत करना। तो श्रद्धा सदैव यही विश्वास होना चाहिए कि यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमें और कुछ करने का जरूरत नहीं है, योग ध्यान पुण्य कर्म भी उसका जरूरत नहीं है। तो भक्तों तो पाप कर्म नहीं करते हैं, परंतु वे जानते हैं कि स्कूल हॉस्पिटल इत्यादि खुलने से समाज का वास्तविक फायदे नहीं होते, वास्तविक फायदे होते हैं श्री कृष्ण की भक्ति से। और वो भक्ति सबके हृदय में है, इसके बारे में चैतन्य चरितामृत कहा गया है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय श्रवणाति शुद्ध चित्त करिहर। वो कृष्ण भक्ति सबका हृदय में है, वो कृष्ण भक्ति का स्वभाव है, पूरा शुद्ध है। तो वो कृष्ण भक्ति जो सबका हृदय में है तो उसको प्रकट करना चाहिए, और प्रकटीकरण है कृष्ण भक्ति। भक्ति से ही भक्ति होती है। उसका मतलब क्या है? तो प्राथमिक अवस्था में भक्ति जीवन में भक्तों तो साधना भक्ति करते हैं, और साधना करने से धीरे धीरे चित्त शुद्धि होती है, और इस प्रकार वो भक्ति पूरी हो जाते हैं। तो ये विषय बहुत विस्तार है, परंतु इसका सारांश समझना कठिन नहीं है। बात का सारांश है कि कृष्ण भगवान है, हम सब जीव है, वे कृष्ण हमारे प्रभु हैं, हम इनके दास हैं, हम इस भौतिक संसार में फंस गए हैं श्री कृष्ण की विस्मृति से। तो इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना है, जिससे चित्त शुद्ध हो जाएगा, काम क्रोध लोभ का प्रभाव मिट जाएगा, और उसी अवस्था में हम समझ लेंगे कि मेरे लिए कृष्ण भक्ति करने का अलावा कुछ और काम, कुछ और दूसरा उपाय पालन करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। ये कृष्ण भक्ति करना है। तो उसका मतलब नहीं है कि सबका गृह त्याग करना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो भी अवस्था में तुम हो तो रहो और कृष्ण भक्ति करो। स्थाने स्थिता श्री गतांग तनुमांग मनो भी। चैतन्य महाप्रभु तो गृहस्थ थे, उन्होंने संन्यास ग्रहण किए थे, परंतु उनका सामान्य उपदेश इनके भक्तों के लिए यही था कि जो भी स्थिति में तुम हो तो उसी स्थिति में कृष्ण भक्ति करो। और हम देखते हैं तो कैसे बहुत गृहस्थ भक्त इतना उत्साही है कृष्ण भक्ति में कि स्पष्ट है कि इनकी आध्यात्मिक प्रगति बहुत ज्यादा होते हैं। और बहुत सन्यासियों से वे उन्नत है आध्यात्मिक जीवन में, ये कृष्ण भक्ति का प्रभाव है। हमारे बीच में बहुत गृहस्थ भक्त है जो पूरी उत्साही है कृष्ण भक्ति में। तो ये हमारी विनती है कि आप सब सुखी रहो। तो कैसे सुखी होंगे? जब तक काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि हृदय में है तो वास्तविक सुख प्राप्ति संभव नहीं है। वास्तविक सुख है कृष्ण भक्ति सुख। तो आप सब देखे हैं तो कैसे ये सब भक्त इतना प्रसन्न है, और उनकी प्रसन्नता है श्री कृष्ण की प्रसन्नता में, अर्थात वे सब कुछ करते हैं श्री कृष्ण की प्रीति से, और वो सुप्रयास करने से, वो समर्पित भक्ति करने से वे संतुष्ट होते हैं, पूरा प्रसन्न होते हैं। और भक्त जो ऐसे भक्ति करते हैं तो ऐसे भक्त तो निस्संदेह मृत्यु का समय भगवान के धाम जाएंगे। तो इसके ऊपर और कुछ नहीं है जीवन में, ये जीवन का चरम उद्देश्य है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस घर कलयुग में वातावरण बहुत ही दूषित होते हुए भी लोग जो कृष्ण भक्ति करते हैं हरिनाम संकीर्तन के द्वारा और सब नियम पालन करने से, तो आसानी से काम क्रोध लोभ इत्यादि के दूषण से मुक्त होते हैं, इस जीवन में भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और उनके बड़ा अवसर है कि मृत्यु का समय श्री कृष्ण का चिंतन करने से वे सीढ़ भगवान के धाम जाएंगे। अंत काले चमामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यप्रयाति समद्भावम नास्यत्वात् संशय। तो जो अंतिम काल में मृत्यु का समय कृष्ण का स्मरण करते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा से इनके पास जाते हैं। तो इसलिए पूरा जीवन में हमें साधना करना चाहिए जिससे उस समय श्री कृष्ण का स्मरण होगा। और भगवान कृष्ण इतना दयालु है कि इनके भक्तों जो पूरे जीवन में भक्ति करते हैं तो यदि बाई चांस कुछ छुट्टी होती है मृत्यु का समय भगवान कृष्ण का विस्मरण होते हैं। तो भगवान कृष्णा स्वयं ऐसे भक्तों का उद्धार करते हैं और इनके पास ले जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा।